mieszkania w chmurach i błękicie. A ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los. Tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, panie. Ile mam grzechów, któż to wie? Wszystkie darujesz mi tak. Nie jesteś przecież droga z góry. Lecz czemu mnie do raju brał? Prowadzisz drogą tak okrętą. Czemu wciąż doświadczasz tam, jak gdybyś chciał uczynić święto? Ja się nie skarżę na swój los. Nie proszę więcej, niż dać może. Tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To życie mnie rozwiązało. Jak tragedia, farsa, komedia, drama. Gdy się zbudzę, westchnąć już, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknij nic. Przecież nie jestem tu za kawałę. Dziś czuję się jak mrówka w tym. Czyjś but zatruje jej mrowisko. Czemu mi dałeś powiedzieć, chciałam ci. Zamiast pacierza.